Kwasowa Pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 października, minęła ósma. Serwis Trójki Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Nowy Sejm rozpocznie pracę 13 listopada, zdecydował prezydent. Z decyzją o wyznaczeniu premiera Andrzej Duda postanowił poczekać. Nie ma polskiej zgody na zmianę unijnych traktatów ograniczających autonomię poszczególnych państw, mówi premier. Unijni przywódcy apelują o utworzenie korytarzy humanitarnych, by zapewnić pomoc dla mieszkańców Strefy Gazy. Z 13 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu nowej kadencji, ogłosił prezydent. Jednocześnie przyznał, że mamy do czynienia z nową sytuacją w standardach demokratycznego kraju, ponieważ z jednej strony Zjednoczona Prawica na szefa rządu proponuje obecnego premiera Mateusza Morawieckiego, a z drugiej przedstawiciele opozycji proponują swojego kandydata, czyli Donalda Tuska. Prezydent podkreślił, że decyzję dotyczącą wyboru szefa nowego rządu musi jeszcze rozważyć. Wszyscy wiedzą o tym, że obyczaj był taki do tej pory, że tę tekę premierowską od prezydenta otrzymywał kandydat zgłoszony przez zwycięskie ugrupowanie, no ale też zawsze było tak, że to zwycięskie ugrupowanie albo miało z góry koalicję i nikt inny nie twierdził, że ma kandydata, który będzie miał większość. Dzisiaj jest inaczej. Pierwszy raz mamy taką sytuację, żeby przed tym tak zwanym pierwszym krokiem konstytucyjnym taki był stan. Jest to sytuacja nowa. Od inauguracyjnego posiedzenia parlamentu prezydent będzie miał 2 tygodnie na wskazanie premiera, któremu powierzy misję tworzenia nowego rządu. Premier Mateusz Morawiecki skrytykował na szczycie w Brukseli propozycję zmian w traktatach unijnych. Chodzi o propozycję Parlamentu Europejskiego, by w niektórych sprawach ograniczyć zasady jednomyślności państw członkowskich i przyspieszyć procedurę zawieszania w prawach członka. W ocenie szefa polskiego rządu takie rozwiązanie redukuje podmiotowość mniejszych państw członkowskich. Komisja Europejska i Parlament próbują zmienić tę konstytucję w taki sposób, aby poszczególne państwa członkowskie nie mogły zaprotestować przeciwko działaniom, które nie służą ich obywatelom. Działaniom, które będą na rękę innym państwom członkowskim, ale będą stawiały Polaków w bardzo trudnej sytuacji. Czy chcemy, aby o podatkach decydowali ludzie z Brukseli, ludzie z Paryża, z Amsterdamu. Zmiana traktatów oznaczałaby, że to nie państwa członkowskie, ale Bruksela decydowałaby w takich kwestiach jak bezpieczeństwo, polityka zagraniczna, podatki, edukacja czy klimat. Ścigany i wciąż nieuchwytny mija tydzień poszukiwań Grzegorza Borysa, podejrzanego o zamordowanie swojego syna. Akcja służb koncentruje się cały czas na Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Śledczy nadal apelują, aby zrezygnować ze spacerów po lasach w rejonie dzielnic Gdyni, Chwarzno i Karwiny. Każda obecność w tych miejscach powoduje zacieranie śladów i zakłócenie pracy policyjnych psów tropiących. Do policji cały czas docierają nowe informacje na temat Grzegorza Borysa. Wszystkie są wnikliwie weryfikowane, zapewnia komisarz Karina Kamińska z pomorskiej policji. Policjanci zdobyli wiele informacji na temat tego mężczyzny. One zostały bardzo dokładnie sprawdzone, natomiast o szczegółach zdobytych informacji no nie mogę tutaj mówić dla dobra prowadzonego postępowania. Według nieoficjalnych informacji policja miała natrafić na miejsca, w których mógł ukrywać się podejrzany. Unijni przywódcy apelują o utworzenie korytarzy humanitarnych, by zapewnić pomoc dla mieszkańców Strefy Gazy. Wojna na Bliskim Wschodzie była głównym tematem pierwszego dnia szczytu unijnych przywódców w Brukseli. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że przywódcy jednomyślnie poparli prawo Izraela do obrony. Potępili Hamas za atak na Izrael oraz wykorzystywanie cywilów jako żywych tarcz i wezwali do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników. Widzimy wyraźnie poważne pogorszenie sytuacji humanitarnej i konieczność użycia wszelkich możliwych środków gwarantujących dostęp do sprzętu i wszelkiej pomocy, od żywności po energię elektryczną i leki, z wykorzystaniem korytarzy humanitarnych i przerw humanitarnych, aby móc dotrzeć do odbiorców. Przywódcy 27 krajów zadeklarowali też, że Unia Europejska będzie ściśle współpracować z partnerami w regionie, by chronić ludność cywilną i zapewnić dostęp do pomocy. W ostatnich 2 latach dokonał się ogromny postęp w leczeniu nowotworów hematologicznych. Tylko w tym roku w hematologii wprowadzono 8 zmian w programach lekowych, co oznacza większą dostępność terapii dla chorych, mówi krajowa konsultant w dziedzinie hematologii profesor Ewa Lech-Marańda. leczymy zgodnie z europejskimi standardami, ale ponieważ hematologia jest bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedziną i każdego roku mamy nowe rejestracje czy rozszerzenia dla leków już znanych, dlatego zawsze będzie coś, co można jeszcze poprawić. Dyskutowaliśmy na temat i uzupełnienia pierwszej linii leczenia dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, czy chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B, czy chorych na chłoniaka Hodgkina. Także cieszę się, że jest postęp, bo zawsze jest coś, co można jeszcze poprawić. Do najczęstszych nowotworów hematologicznych należą białaczki i chłoniaki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek będzie pochmurny, rozpogodzenia mogą pojawić się na północy kraju, a na południu chmury i deszcz. Podobnie też będzie w centrum. Temperatura od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na południu, południowym wschodzie oraz w centrum, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych. To pora na Trójkę. Mamy Dzień Czarnego Kota i tutaj cały czas nie ma jednoznacznej opinii, jak te zwierzęta wpływają na nasz dobrostan. Państwo dzwonią i opowiadają o swoich doświadczeniach i ewentualnie o tym, jak się zachować, kiedy czarny kot przebiegnie przez drogę. W Japonii to szczęście, u nas także jest wiele szczęśliwych historii. Podobno warto zwrócić uwagę też, z której strony kot nadbiega. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Firan, przed nami jeszcze niespełna 3 kwadranse. Zapraszam. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah, I don't know if Pora na trójkę, kwadrans po godzinie 8. Proszę Państwa, sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo napięta. Papież Franciszek zwrócił się do katolików i wyznawców innych religii o podjęcie modlitw i postu w intencji pokoju. Tego wieczoru o godzinie 18 w Bazylice Świętego Piotra przeżyjemy w duchu pokuty godzinę modlitwy, aby błagać o pokój na świecie, zapowiedział papież. Dziś mija 37 lat, kiedy święty Jan Paweł II u grobu świętego Franciszka z Asyżu zgromadził przywódców religijnych z całego świata, aby modlić się o dar pokoju dla ludzkości. Sytuacja na świecie jest coraz bardziej skomplikowana. Wojna trwa na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj także pojawiły się doniesienia z Egiptu. W jednym z kurortów nad Morzem Czerwonym eksplodowała rakieta. Rannych jest 6 osób. Kurort położony jest około 220 km od strefy Gazy. Na razie nie wiadomo, czy rakieta należy do Izraela czy do Hamasu.

korektą czy też uzupełnieniem wspólnej polityki rolnej. Nie możemy oglądać się tylko na Brukselę, bo zmarnujemy swoje rolnictwo. To wymaga pewnej stabilności i determinacji całego rządu, nie tylko ministra rolnictwa. Jan Krzysztof Ardanowski dodał, że tak zwana rolnicza dwunastka ma zapewnić stabilność polskiemu rolnictwu. W okresie Wszystkich Świętych na drogi w całym kraju wyjedzie więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na wykroczenia będące głównymi przyczynami wypadków, w tym na przekraczanie prędkości, powiedział Robert Opas z Komendy Głównej. W tym roku główne działania policjantów zaplanowano od 31 października do 2 listopada, ale już w piątek kierowcy muszą liczyć się z większą liczbą patroli. Tylko w październiku strażacy interweniowali 180 razy w związku z emisją tlenku węgla. W wyniku zatrucia czadem zmarły 2 osoby, a 70 uległo poważnemu podtruciu, powiedział rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Regularne przeglądy urządzeń grzewczych i instalacji technicznych są kluczowe, aby chronić siebie i swoją rodzinę, przypomina Karol Kieszkowski. Kolejny serwis Trójca o 9. W Trójce teraz sport i Dariusz Urbanowicz. W Lidze Europy UEFA Raków Częstochowa zremisował ze Sportingiem Lizbona 1-1. Już od 7 minuty Sporting grał w dziesiątkę, a chwilę później objął prowadzenie, które udało się zniwelować dopiero w końcówce spotkania w Sosnowcu. Gola na wagę remisu zdobył Fabian Piasecki, a spotkanie podsumowuje pomocnik Rakowa, Ukrainiec Władysław Koczerkin. Oczywiście, że mogli wygrać te spotkania, ale w pierwszej połowie zagraliśmy nie tak, jak chcieliśmy. W drugiej połowie wyszliśmy już z takim nastawieniem, żeby wygrać albo strzelić gola, żeby po prostu wygrać te spotkania. I myślę, że 1-1, ale trochę jest taki niedosyt. Duży niedosyt, bo okazji było wiele w końcówce. Mistrzowie Polski zajmują 4. miejsce w tabeli, prowadzi Atalanta przed Sportingiem. O szczebelek niżej w hierarchii europejskich rozgrywek w Lidze Konferencji. Ważne zwycięstwo, pierwsze od miesiąca. Legii Warszawa nad Zryńskim Mostar 2-1. Pierwsze dwie bramki strzelili gospodarze, bo stracili prowadzenie po golu samobójczym, ale zwycięską bramkę zdobył Blasz Kramer. Legia prowadzi w tabeli grupowej. W drugim wczorajszym meczu Aston Villa Alkmaar 4-1. Już jutro 30. edycja inaugurujących Alpejski Puchar Świata gigantowych zawodów w Zölden. Na starcie staną dwie Polki, mówi Michał Szepliński z niezależnego testu narciarskiego Snow & More. Inauguracja Alpejskiego Pucharu Świata w Zölden jest trochę jak sprawdzian w szkole. Tuż przed nim nikt nie przyzna się do tego, że jest świetnie przygotowany, ale po przekroczeniu linii mety przez ostatnich zawodników będzie wiadomo, kto dobrze przepracował ten okres wyczekiwania na inaugurację. Nam mocniej serca zabiją podczas startu dwóch Polek, bowiem Maryna Gąsienica Daniel i Magdalena Łuczak to właśnie dwie panie, które będą reprezentowały nas w Zölden. No i zobaczymy, czy Marynie uda się poskładać dwa dobre przejazdy, bo ta sztuka jeszcze jej się w tym miejscu nie udała. A co na to Maryna Gąsienica Daniel? Na pewno pierwszą rzeczą, jaką jest, to nie mogę myśleć o tym, żeby nie popełniać błędów i żeby nie wypadać, bo mogę zacząć hamować, więc chyba nie na tym nam zależy. Głowa w sporcie najważniejsza. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock wygrali pierwszy mecz w fazie grupowej Ligi Mistrzów w 6. kolejce. Dopiero na wciarze pokonali słoweńską drużynę Celje Piwowarna Laszko 30-25. Są na 7. miejscu w tabeli. 16 listopada Płock odwiedzi Barcelona. W ekstraklasie siatkarek Budowlani Łódź pokonały Stal Mielec 3-0, a Unii Opole wygrało z MKS-em Kalisz 3-1. W tabeli prowadzą Budowlani. Luk Lublin przegrał z Barkomem Karzanem Lwów 2-3, to już oczywiście ekstraklasa mężczyzn. Ślepsk Suwałki uległ Resowi Rzeszów 0-3. Dziś o 14 w Bazylei ćwierćfinał turnieju ATP z udziałem Huberta Hurkacza, który zagra z Holendrem Talonem Hrikspoorem. W całym kraju dzisiaj sporo chmur, więcej rozpogodzeń jedynie na krańcach północnych, a na pozostałym obszarze opady deszczu, czasami nawet jednostajne. Temperatura od 7 stopni na północy do 12 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Więc jeżeli ktoś z Państwa teraz stoi przed tym dylematem, czy brać parasol albo jakiś płaszcz z kapturem, to na pewno tak. 25 minut do godziny 9. But if I didn't say it, well, I'd still Mamy Dzień Czarnego Kota. Jak to jest z tym szczęściem albo jego brakiem? Empirycznie zostało dowiedzione, że czarne koty przynoszą nieszczęście. Przydarzyła się taka historia, że podróżując z moim wujkiem, zlekceważył kota, nie zareagował w odpowiedni sposób, czyli spluwając przez ramię i parę metrów tam, kilkadziesiąt tam, 100 metrów dalej, złapaliśmy gumę tak zwaną. Chociaż wiele historii było dzisiaj takich, z których wynikało, że kiedy kot przebiega nam drogę, no to jest to oznaka szczęścia. Proszę Państwa, ale są też perypetie rodzinne. Posiadam 4 koty, w tym jedną czarną Celinkę, która podejrzewam jest rasistką ze względu na to, że nie kumpluje się z żadnym z tych pozostałych kotów, ale z moim owczarkiem niemieckim, który jest czarny. I są jeszcze inne ciekawe pomysły związane właśnie z czarnym kotem. Ja myślę, że jak się widzi czarnego kota, to jemu trzeba przebiec drogę i wtedy ten zły urok zamienia się w samo dobro. No i sprawa rozwiązana. 20 minut pozostało do 9. program Trzeci Polskiego Radia. Trójka dobiega końca. Olga Szućko, Radosław Bielawski, Bartek Bielecki, Piotr Firan. My w tym składzie już dziękujemy. Na zegarze kwadrans pozostał do godziny 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Karol Gnat. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim przejdziemy do sytuacji na Bliskim Wschodzie, bo tam poważne rzeczy, proszę Państwa, się dzieją. Amerykanie nad ranem zaatakowali 2 cele we wschodniej Syrii. O tym też dyskutują liderzy unijni na szczycie Rady Europejskiej, ale chcę Pana, Panie Ministrze, zapytać o sytuację na Białorusi, bo spływają takie informacje, że coraz więcej osób, migrantów pojawia się w Mińsku, w innych miastach za naszą wschodnią granicą. Czy w okolicach 11 listopada no możemy się spodziewać powtórki z wątpliwej rozrywki na naszej wschodniej granicy? No musimy mieć świadomość, że dzisiaj Polska graniczy z krajem, który zarządzany przez dyktatora. Ten dyktator z kolei jest zależny od Rosji, która jest państwem terrorystycznym. Więc my musimy być gotowi i przygotowani na różne scenariusze i różne warianty. I nasze służby państwowe, Straż Graniczna, Wojsko muszą tu być w pełnej mobilizacji, bo cały czas konflikt trwa na Ukrainie, ataki hybrydowe na polską granicę trwają ze strony Białorusi, ale również przecież widzimy trwającą wojnę po prostu w Izraelu. Tak? A państwo swoimi kanałami monitorują tę sytuację, to co się dzieje na Białorusi, bo drastycznie zwiększyła się ta liczba osób, które przybyły, migrantów do Białorusi. Są zapowiadane te sytuacje, które już widzieliśmy, oglądaliśmy. Nasze służby państwowe monitorują sytuację, ale musimy być gotowi na rozwój różnych wydarzeń. Atak Hamasu na Izrael jest też elementem tworzenia takiego chaosu międzynarodowego, odwracania uwagi Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych od sytuacji na Ukrainie, na Białorusi. A wizyta przedstawicieli Hamasu w Moskwie? Tak, to jest rzeczywiście, musi wskazywać na pewnego rodzaju tutaj dobre relacje, kontakty między Hamasem i Rosją. Hamas jest organizacją terrorystyczną odpowiedzialną za atak na Izrael, za mordowanie niewinnych cywili. I dzisiaj nasz demokratyczny zachodni świat musi wspierać Izrael w walce z Hamasem. Z drugiej strony widzimy, że Hamas prowadzi dialog z Rosją. Więc tu nie można wykluczyć, że są to szersze działania o charakterze właśnie destabilizacyjnym, globalny świat i wprowadzenia właśnie do niego chaosu. Panie ministrze, podobno są dwa scenariusze tego, co wydarzy się na Bliskim Wschodzie. Zły i fatalny. Czy to rzeczywiście prawda, czy tak mówią eksperci, także ci, którzy spotykają się w MSZ-cie? No, wie pan, jest ciężko przewidywać przyszłość. Natomiast oczywiście te napięcia, które powstały, atak Hamasu na Izrael, teraz odpowiedź Izraela wobec Hamasu, gdzie również giną cywile, to wszystko prowadzi do olbrzymich napięć międzynarodowych. Mhm. Widzimy, że świat się dzieli. Świat arabski, który popiera Palestyńczyków, popiera po części także Hamas, świat Zachodu, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, który popiera Izrael, to rodzi szereg właśnie napięć, pęknięć. No właśnie mam co do tego wątpliwości. Destabilizuje sytuację międzynarodową. Czy kraje Unii Europejskiej mówią w tej sprawie jednym głosem? Bo jak pokazuje sytuacja, nawet podczas tego szczytu i informacje, które gdzieś tam do nas przeciekają, nie wszystkie kraje jednak jednoznacznie deklarują, kogo popierają. Proszę zwrócić uwagę, że w wielu krajach Unii Europejskiej są potężne diaspory Palestyńczyków, ale również generalnie świata arabskiego i w ciągu ostatnich kilku tygodni widzieliśmy wiece poparcia w wielu miastach, również w Warszawie, prawda? I eksperci mówią, że jeżeli sytuacja się zaogni na Bliskim Wschodzie, te wiece będą dziesięciokrotnie większe, a takie miasta jak Paryż spłyną krwią. No, chciałbym, żeby do takich scenariuszy nie doszło, natomiast mamy absolutnie do czynienia dzisiaj z sytuacją, która będzie eskalowała. Myślę, że tutaj aktorzy państwowi, czyli przede wszystkim Rosja i Iran, mogą inspirować wiele tego typu działań, czy też inspirują tego typu działania. Proszę zwrócić uwagę, że ta nowa wojna de facto spycha już wojnę na Ukrainie jakbyś na dalszy plan, co również ma skutki i przełożenie na kwestie pomocy dla Ukrainy, pomocy strony państw europejskich, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych. Widzimy, że sytuacja się bardzo mocno komplikuje. My deklarowaliśmy, panie ministrze, że będziemy rzecznikami tego, co się dzieje na Ukrainie. Sytuacja na Bliskim Wschodzie skomplikowała ten dyskurs na świecie. Czy to, że Ukraińcy trochę się od nas odwrócili w ostatnich miesiącach, powoduje, że my już jakby nie podbijamy tego tematu? Czy w ogóle sytuacja światowa wskazuje na to, że te interesy najważniejsze na razie zapadają na Bliskim Wschodzie? W naszym geopolitycznym interesie jest to, żeby Ukraina się obroniła i niezależnie od tego, czy lubimy takiego czy innego prezydenta, czy rząd, czy parlament Ukrainy, w naszym geopolitycznym interesie jest bezpieczeństwo naszych wschodnich granic i powinniśmy wspierać i być adwokatem dla Ukrainy, dlatego że ta wojna dzisiaj toczy się 1000 kilometrów od naszych granic, a nie przy naszych granicach. Z drugiej strony widzimy, że właśnie te elementy pewnej presji, tych działań hybrydowych, dezinformacji, inspirowania pewnych działań agenturalnych w krajach Unii Europejskiej przez Rosję, też być może przez innych aktorów państwowych powoduje pewnego rodzaju chaos międzynarodowy i rzeczywiście spychanie tutaj kwestii ukraińskich na plan dalszy. Widzimy dyskusję, która się toczy w Stanach Zjednoczonych na temat dalszej pomocy dla Ukrainy, niepokojącą. Widzimy też, że kolejne kraje w Unii Europejskiej, już nie tylko Węgry, ale również na Słowacji mówi się o tym, żeby tą pomoc dla Ukrainy ograniczyć. Więc to są trendy bardzo niedobre i pokazują, że świat spokoju, w którym żyliśmy jeszcze kilka lat temu, on po prostu się definitywnie skończył. On jest uzależniony oczywiście od sytuacji politycznej, bo i w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku wybory prezydenckie i wybory do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku. Trwa teraz szczyt Rady Europejskiej. Jakie kluczowe ustalenia zapadną podczas tego szczytu? Czy są one już panu wiadome? Bo pewnie są wypracowane już. W szczycie uczestniczył pan premier Mateusz Morawiecki, minister Szymon Szynkowski-Welsenk, który odpowiedzialny za kwestie europejskie w kancelarii premiera. Toczy się dyskusja, debata na temat przyszłych projektów dotyczących federalizacji Unii Europejskiej. Mhm. I co jest dla mnie bardzo skakujące, ta dyskusja jest bardzo żywa w Polsce i ona nie schodzi jakby z pierwszych stron gazet, natomiast bardzo niewielka świadomość jest w krajach Unii Europejskiej, na przykład w Wielkiej Brytanii w ogóle nie ma takiej świadomości, co się dzieje, jakie są plany, koncepcje. To pokazuje, że trochę można powiedzieć tak kuchennymi drzwiami ta wielka reforma Unii Europejskiej jest szykowana i jest, przypuszczam, że jest bardzo niewielka świadomość w wielu krajach europejskich, jakie plany są szykowane na przyszłość dla Unii Europejskiej. Ja przyznam panu, wróciłem teraz z Aten, byłem tam 7 dni. Nie sądzę, żeby Grecy rozmawiali o tym, jak zreformować Unię Europejską. I stąd moje pytanie, czy to, czemu Unia poświęca teraz czas, to pokrywa się z tymi problemami, o których mówią mieszkańcy Unii, w tym Polski, bo z badań Eurostatu na przykład wynika, że rosnące ceny, galopująca inflacja, wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznych granic, to są tematy, o których rozmawiają dzisiaj obywatele, nie politycy, obywatele Unii Europejskiej. Tak, można mieć wrażenie, że establishment z Brukseli, ale też establishment z Berlina realizuje po prostu swoje geostrategiczne interesy, wykorzystując okres właśnie takiego chaosu, pewnego rozchwiania. Wojna na Ukrainie stara się przeforsować projekt federalizacyjny. gdzie mniejsze kraje, średnie kraje nie będą miały po prostu nic do gadania. Czyli jakie propozycje leżą na stole? Bo kto je położył, to już rozumiem, że Niemcy i Francja. Proszę zwrócić uwagę, że w Komisji Konstytucyjnej, gdzie te główne grupy wypracowują ten główny projekt federalizacji Unii Europejskiej, jest 4 Niemców i Holender. Czyli wszystkie grupy delegowały Niemców z SPD, CDU czy z innych grupowań FDP. To pokazuje, że to... Czyli Niemcy potrafili się dogadać ponad podziałami. To jest projekt państwowy, no bo tam jest polityka po prostu Deutschland über alles i ona łączy wszystkie ugrupowania polityczne i jeśli nawet w przyszłym roku dojdzie do zmiany władzy, władzę przejmie CDU, a może AfD, to oni nadal ten projekt będą realizowali, bo on służy budowie po prostu strefy wpływów, zależności i dominacji niemieckiej w Unii Europejskiej. A pan widzi siebie w Parlamencie Europejskim? W przyszłym roku są wybory. To są decyzje władz partii, jak one będą skonstruowane, więc poczekajmy. Na razie przed nami jest kwestia konstrukcji rządu w najbliższych tygodniach, miesiącach. Mhm. Wybory samorządowe, bardzo ważne. Przed naszą partią poważna dyskusja o pewnych zmianach, korektach działania, które są konieczne, jeżeli chcemy wygrywać kolejne wybory. Pytam tego w kontekście właśnie owej kampanii wyborczej, która będzie trwała na pewno przed kolejnymi wyborami i do Parlamentu Europejskiego i samorządowymi. W kontekście tego, co zapowiada opozycja, jeśli utworzy rząd, że zrobi porządek z mediami publicznymi, więc moje pytanie, czy grozi nam monopol informacyjny, czyli coś, co już przeżyliśmy w Polsce? Jest takie duże zagrożenie, że Platforma Obywatelska podejmie wszelkie próby, żeby w Polsce był monopol informacyjny. Nawet z próbą złamania prawa? Jestem do tego przekonany. Widząc, za wszelką cenę, tak? Widząc, jaka jest dzisiaj presja chociażby na pana prezydenta, z ilu stron płyną mandaki na pana prezydenta, żeby nie działał według konstytucji, według swoich konstytucyjnych uprawnień. Więc myślę, że po formalnym przejęciu władzy, może do niego nie dojdzie, mam nadzieję, to będzie wielka presja na to, żeby w mediach polskich był monopol informacji. Panie ministrze, wszyscy mówią o pieniądzach z KPO. No rozumiem, złożyli jakieś obietnice wyborcze, więc trzeba znaleźć te pieniądze, ale to trochę to brzmi, jakby to była jakaś kroplówka dla chorego, że jak nie dostaniemy tych pieniędzy, to my sobie nie poradzimy własnym budżetem. Jaki jest stan naszego budżetu, bo trwa w tej chwili dyskusja na ten temat? Stan budżetu jest bardzo dobry. Jest stosunkowo niski deficyt, niewielkie bezrobocie i mimo wielkich wydatków na programy społeczne, przecież 500+, 800+, 13, 14 emerytura, ale również wzrost naszego PKB, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia, prawie 4%, i mimo tego państwo polskie funkcjonuje. Wypłaty są wypłacane, emerytury są wypłacane, więc można powiedzieć, że po 8 latach rządów, kiedy ten deficyt obecny jest podobny, czy zbliżony do tego, który był w 2015 roku, myśmy uruchomili dziesiątki programów społecznych, dzięki którym po prostu wyrównaliśmy dysproporcje społeczne w naszym kraju. Około 500 miliardów złotych potrzeba, żeby spełnić te obietnice opozycji. Czy to jest taka ucieczka w przód, przerzucenia odpowiedzialności na poprzedni rząd, mówiąc, że no tak zawalił budżet, że no my niestety nie zrealizujemy tych obietnic? No, można powiedzieć, że koalicję, potencjalną koalicję będą tworzyli liberałowie. No, ich celem nie jest zrównoważony rozwój kraju, pomoc dla wszystkich obywateli. Ich celem jest to, żeby ich koledzy mieli dobrze, ich firmy, ich przedsiębiorcy. Wrócą układy, które przecież znamy i jakby też widzimy, jak to działa w tych miastach, gdzie oni rządzą. Więc to będzie oczywiście polityka, gdzie jestem przekonany, zostaną zredukowane niektóre programy społeczne i te środki będą generowane zupełnie w innych kierunkach. Nie jest pan związany z kancelarią prezydenta, ale jest pan związany z szeroko pojętą dyplomacją. Czy pan prezydent powinien się interesować tym, w jaki sposób przebiega proces tworzenia koalicji? Bo takie pytanie padło na spotkaniu pana prezydenta z przedstawicielami opozycji. Donald Tusk nie dalej jak wczoraj mówił, to nie rolą prezydenta jest się dopytywać, czy będzie koalicja i jaka i kiedy. Pan prezydent Andrzej Duda jest niezwykle doświadczonym politykiem. Już drugą kadencję pełni tą funkcję, ten urząd i jest też prawnikiem, doktorem prawa administracyjnego i doskonale wie, jakie ma uprawnienia, jakie ma kompetencje i zapewniam pana, że w świetle postanowień konstytucji będzie wypełniał swoje uprawnienia, obowiązki w sposób tak, jak powinien realizować. Będzie działał w granicach prawa na podstawie prawa obowiązującego ma takie prawo, żeby przeprowadzić konsultacje, ma dzisiaj pogląd, jakie są opinie poszczególnych klubów parlamentarnych, zapytał, czy jest umowa koalicyjna, między partiami opozycyjnymi nie ma tej umowy, więc podejmuje w sposób opisany w Konstytucji. Zostanie zwołany Sejm na 14 listopada, powierzy misję tworzenia rządu formacji, która wygrała wybory, a tą formacją jest Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli po 2 tygodniach ta misja się nie uda, będą podjęte kolejne kroki. A państwo... I nic tu nie da tupanie nóżkami przez pana Tuska. A prowadzą państwo teraz rozmowy koalicyjne, bo wczoraj pan prezydent mówił, że jest 2 kandydatów do tego, by powierzyć misję tworzenia rządu. Wśród nich został wymieniony dotychczasowy premier Mateusz Morawiecki. To jest tylko jeśli zagranie na czas, czy to są realne... To one są prowadzone przez władze naszej formacji, przez pana premiera i to jest jakby właściwy adres. Myślę, że na tym etapie trudno zdradzać pewne kulisy działań. A jaka jest sytuacja wewnętrzna, wewnątrz partii? No ja myślę, że całkiem niezła. Wczoraj mieliśmy odebranie zaświadczeń o wyborze. Myślę, że wszyscy z pewną nadzieją oczekujemy przyszłości. Mamy świadomość, że sytuacja jest złożona na scenie politycznej polskiej. Jest pan prezydent, są pewne procedury, musimy je zrealizować i myślę, że trzeba szybko, bardzo szybko odnaleźć się w nowej sytuacji. A w szeregach jest taka konsolidacja, bo wiele osób zastanawia się, ilu ewentualnie posłów udałoby się na swoją stronę przeciągnąć Prawu i Sprawiedliwości, ale nikt nie pyta o to, ilu takich posłów może przejść na drugą stronę. Mam nadzieję, że nie są to warianty realne. Myślę, że ostatnie 8 lat, które rządziliśmy, mimo że to były trudne lata z uwagi na okoliczności zewnętrzne, wojnę, COVID, doprowadziły do wygrania przez nas wyborów po raz trzeci, więc to pokazuje, że jest wielkie zaufanie społeczne naszej formacji, niemal 8 milionów oddanych głosów przez Polaków. I jestem przekonany i mam nadzieję, że wszyscy